Mikra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Druga runda rozmów rząd nauczyciele, początek za godzinę. Komik Wołodymyr Zełenski wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie. Wynika z częściowych danych. W serwisie też urodziny trójki, 57. Za godzinę w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Drugie spotkanie rządu z oświatowymi związkami zawodowymi w sprawie podwyżek. Tydzień temu rozmowy nie przyniosły porozumienia. Związki zawodowe zostały poproszone o doprecyzowanie swoich oczekiwań, a centrale związkowe o w miarę możliwości uzgodnienie swojego stanowiska. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć podkreśla skomplikowany charakter rozmów. To są bardzo trudne i skomplikowane rozmowy, w których staramy się ustalić, co dla drugiej strony oznacza 1000 i czy możemy się gdzieś spotkać w połowie, tak, jakby takiej rozmowy. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 1000 zł podwyżki. Forum Związków Zawodowych popiera to żądanie. Oświatowa Solidarność chce wzrostu płac wszystkich w wysokości 15% od stycznia tego roku. Prezes ZNP Sławomir Broniarz. Wydaje mi się, że rząd znalazł się w sytuacji takiej, gdzie będzie musiał w sposób realny, odpowiedzialny odnieść się do tych postulatów także w aspekcie finansowym. Natomiast przebieg negocjacji pokaże, w którym miejscu będziemy nie o godzinie 9, kiedy rozpoczynamy tę debatę, tylko o godzinie 17-18, bo wierzę, że w poniedziałek ta dyskusja zostanie zakończona. Na 8 kwietnia ZNP zapowiada strajk w szkołach, jeżeli do porozumienia nie dojdzie. Protest może zakłócić przebieg planowanych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów. A rząd zapewnia, że odbędą się one w terminie. Niemal połowę głosów oddanych w wyborach prezydenckich policzyła Centralna Komisja Wyborcza w Kijowie. Dostała 45% protokołów. Prowadzi komik Wołodymyr Zełenski. Zdobył 30% głosów. Ubiegający się o reelekcję prezydent Ukrainy Petro Poroszenko 16,69% głosów. Szef sztabu wyborczego Zełenskiego Dmytro Razumkow zapewnia, że w przypadku zwycięstwa jego kandydat zachowa prozachodni wektor polityki zagranicznej. Razumkow dodaje, że w stosunkach z Polską nie należy koncentrować się na sporach historycznych. Obecnie jest tylko tyle wspólnych wyzwań przed Polską i Ukrainą, cywilizacyjnych i w sferze bezpieczeństwa. Dlatego te wszystkie chropowatości w kwestiach historycznych trzeba odłożyć na potem. Druga tura wyborów prezydenckich na Ukrainie 21 kwietnia. Minister spraw zagranicznych rozpoczyna 4-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku Jacek Czaputowicz weźmie udział w 2 spotkaniach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Następnie uda się do Waszyngtonu na konferencje związane z 70-leciem Paktu Północnoatlantyckiego. Dziś minister Czaputowicz weźmie udział w briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat wzmacniania poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego. Sesję poprowadzi minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. Jutro szef polskiej dyplomacji będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady poświęconym przestrzeganiu traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. W środę w Waszyngtonie minister wystąpi na 2 konferencjach poświęconych 70-leciu NATO. W spotkaniach będą także uczestniczyć szefowie dyplomacji Słowacji, Rumunii, Litwy, Estonii, Czech i Łotwy, a także kongresmeni. Głównym punktem wizyty ministra Czaputowicza w Stanach Zjednoczonych będzie spotkanie szefów dyplomacji krajów Paktu Północnoatlantyckiego, które w czwartek odbędzie się w Departamencie Stanu. Gospodarzem spotkania będzie szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trójka ma 57 lat. Rozpoczęliśmy nadawanie 1 kwietnia 1962 roku. Pomysł stworzenia elitarnego radia dla wyrobionych muzycznie i literacko słuchaczy przypisuje się dziennikarzowi Stanisławowi Stampflowi. To on za zgodą ówczesnego prezesa Radiokomitetu Włodzimierza Sokorskiego kompletował 30-osobową redakcję. O tamtych wydarzeniach opowiadała po latach jedna z pierwszych pracownic programu trzeciego, Wanda Wolańska, której zaproponowano stanowisko sekretarza programowego stacji. Nie było pieniędzy, nie było lokalu, nie było ludzi. Więc on wyciągał poszczególnych ludzi z różnych redakcji. Dyrektor kadrowa pani Hackmanowa mi wezwała. Najpierw zadzwoniła do Sokorskiego i mówi: towarzyszu, mam dla pana cudnie dziewczynę. Inteligentna, mądra, wykształcona, no tratatata. To on mówi: proszę towarzyszko, dajcie. No i ja zaczęłam urzędolić. Pod koniec lat 60. propozycję pracy w Trójce dostał Wojciech Mann. Wcześniej, w 63. roku, w Trójce pojawił się Piotr Kaczkowski. W kwietniu 1982 roku na Myśliwieckiej zaczął pracować Marek Niedźwiecki i w tym samym miesiącu poprowadził listę przebojów programu Trzeciego. Jest jej gospodarzem do dziś, teraz na zmianę z Piotrem Baronem. Tak wspomina pierwsze dni w Trójce. Byłem w zespole zaakceptowany przez Andrzeja Turskiego, zgłoszony przez Zosię Kruszewską z poparciem Piotra Kaczkowskiego, że jest facet w Łodzi, który chciałby poprowadzić listę przebojów, bo Andrzej Turski wymyślił listę, że będzie ona tutaj w Trójce. Dostałem tę możliwość, żeby tutaj pracować i skrzętnie z tego skorzystałem. To był taki ostatni gwizdek. Myśliwiecka to jest dom. To jest tak jak w domu, czyli w pracy, czyli w domu, czyli w pracy, czyli w domu. Trójka muzyką, ale i słowem stoi. W 1974 roku na antenie programu Trzeciego pojawiła się audycja Zapraszamy do Trójki. Porannej odsłony właśnie Państwo słuchacie, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedźwiedź się pojawi po 9:00. Kolega o sporcie? Będzie. Krzysztof Łaniewski teraz. Tym razem piłka na początek i lanie, jakie sprawiła Legii w Krakowie Wisła. Wygrała aż 4-0 i wróciła do pierwszej ósemki w tabeli piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, z czego cieszy się Marco Kolar, który trafił wczoraj i to efektownie do bramki gości. To był bardzo ważny mecz dla nas, żeby byli w tej pierwszej ósemce i żeby wygrali ten mecz, bo potrzebowaliśmy te 3 punkty i w końcu zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Wczoraj kopali też w Szczecinie, kopali na remis i to niestety bezbramkowy piłkarze Pogoni i Jagiellonii. Lech też 0-0 zremisował w sobotę z Koroną i to był ostatni mecz Adama Nawałki w roli trenera Kolejorza. Wczoraj został zwolniony. Trzeba przyznać, że szło mu ostatnio marnie, ale zawiadujący Lechem są, mówiąc oględnie, w gorącej wodzie kompanii. Idąc dalej piłkarskim tropem, teraz o szczęśliwej wygranej Liverpoolu z Tottenhamem. Gol na 2-1 dla The Reds padł w 90 minucie i to jeszcze było samobójcze trafienie kogutów. W Serie A Napoli bez problemów 4-1 wygrało za to z Romą i całkiem ładnego gola strzelił Arkadiusz Milik. Co w Formule 1? Robert Kubica do mety Grand Prix Bahrainu dojechał ostatni, ale nie rezygnuje z dalszych startów w Mistrzostwach Świata, jak powiedzieliśmy przed godziną. To prima aprilisowy żart. Nie do końca. Nie rezygnuje rzeczywiście, ale słuchacz podpowiedział, że dowiedział się gdzieś, że pan Robert będzie teraz polonezem jeździć. A nie tarpanem? Albo tarpanem. Zaś zupełnie serio, wyścig wygrał Lewis Hamilton przed Walterim Bottasem. Trzecie miejsce zajął długo prowadzący w stawce Charles Leclerc. Pierwszą wygraną w karierze odebrały mu problemy z silnikiem w drugiej części wyścigu. Bez większych problemów samochodowy rajd Korsyki przejechał Kajetan Kajetanowicz, co dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji WRC2. To pierwsze podium w mojej karierze. Bardzo się cieszymy. Bardzo ciężko pracowaliśmy z całym zespołem, żeby tutaj być. I to jest nagroda. Było kilka trudności, które przezwyciężaliśmy z odcinka na odcinek, ale taki jest ten rajd. Zresztą takie w ogóle są Mistrzostwa Świata. Po sportach motorowych jeszcze piłka ręczna i powrót z Węgier na tarczy szczypiornistów Orlenu Wisły Płock. Przegrali 16-23 i odpadli z Ligi Mistrzów. Z kolei w plus lidze jako życie w ćwierćfinale walczą siatkarze czarnych Radom i Warty Zawiercie. Po 2 meczach mamy remis po 1. Wczoraj czarni zwyciężyli 3-1. Decydujące spotkanie 7 kwietnia w Zawierciu w Miami, gdzie piękna pogoda prawie przez cały rok. Roger Federer do 1-4 odprawił Johna Isnera i odhaczył 101. zwycięstwo w długiej tenisowej karierze. Roburem, nie tarpanem. Pamiętasz? Pamiętam robur. Robur, ależ to było fantastyczne. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna będzie taka, że 6 stopni w Zakopanem, 7 w Suwałkach, 8 w Olsztynie, Gdańsku, Łodzi i Przemyślu, 9 w Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Poznaniu i Jeleniej Górze, 10 w Katowicach i Gorzowie, do 11 w Opolu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Szczecinie. Jestem winien Państwu jeszcze informację, kto otrzymał płytę, bo mamy taką płytę, dwupłytowy album winylowy wydany na 50. urodziny Trójki z sympatycznym zdjęciem w środku. Do płyta powędruje do pani Joanny z Nowego Tomyśla. Płyta z numerem 549 na 550 możliwych, bo tylko tyle wyszło. Nie jestem pewien, czy płyta... Duże liczby. Nie wiem, czy płyta dostarczona zostanie roburem, czy nie, ale trafi. To może nysą. Może. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi.

nocy spakowałeś się. Wziąłeś to, co obiecałeś. Teraz dusza boli mnie. Nic nie boli tak jak miłość. Nic tak nie boli jak miłość. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzisiaj jest 1 kwietnia, więc właściwie powinniśmy zacząć naszą rozmowę od jakiejś nieprawdziwej informacji. I tutaj bym pana ministra wkręcił w tą nieprawdziwą informację i byśmy na jej temat dyskutowali, ale postanowiłem zacząć naszą rozmowę od informacji, które pochodzą w zasadzie z zeszłego tygodnia i które na pierwszy rzut oka, jak o nich przeczytałem, wydało mi się to nieprawdopodobne, niemożliwe, ale jak najbardziej są to informacje prawdziwe i dotyczą tej sfery, za którą w jakiejś mierze Ministerstwo Kultury odpowiada, czyli teatru. Najpierw w Teatrze Powszechnym w Warszawie, najpierw, czyli w zeszłym tygodniu w sobotę, odbyła się premiera sztuki na motywach Mein Kampf Hitlera. No i ta sztuka, czy jej wymowa jest taka, że w Polsce narasta brunatna agresja, szaleje faszyzm i cytaty z Mein Kampf Hitlera są traktowane jako cytaty opisujące rzeczywistość w Polsce, a reżyser sztuki, jednocześnie dyrektor teatru, mówi o tym, że w dzisiejszej Polsce używa się języka, że politycy używają w dzisiejszej Polsce języka gorszego od języka Hitlera. A druga sztuka, która miała z kolei premierę w ten weekend, w tę sobotę w Toruniu, w Teatrze Chorzycy, została napisana przez dziennikarza Gazety Wyborczej, pana Kąckiego. No i w tej sztuce Wróg się rodzi. Głównym bohaterem jest ojciec Tadeusz Rydzyk, ale Hitler też się pojawia i też główna wymowa jest taka, że politycy prawicy wspierają obecnie ruchy, ideologię nazistowską. Panie dyrektorze, no cóż, ja na to poradzę. Ja również będąc na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku, w moim rodzinnym Gdańsku, na Politechnice Gdańskiej, zobaczyłem potem w internecie takie relacje, że stali działacze chyba KOD-u, którzy wykrzykiwali, kiedy obradowaliśmy na terenie Politechniki Gdańskiej, że Hitler też tu był. Więc co ja mam mówić o ludziach, którzy w jakiejś nadrzeczywistości żyją, w jakichś równoległych światach? Ale właśnie mnie interesuje taki problem poruszają. Ta jedna rzecz mnie interesuje. To nagłe objawienie się Hitlera jako patrona tego, co się obecnie w Polsce dzieje. Bo to jest chyba nowe zjawisko. Mam wrażenie, że nawet w bardzo ostrej debacie politycznej aż tak daleko nikt nie szedł, żeby teraz tym sztandarem z Hitlerem wymachiwać. No to właśnie, ja nie chcę tego jakoś analitycznie o tym dyskutować, tylko zwracam uwagę po prostu na to, że mamy do czynienia z jakąś grupą ludzi podkręcanych przez nieprzychylne nam media i przez totalną opozycję, bo ona przecież też wyjaskrawia swój język w polemice z nami, którzy żyją w nadrzeczywistości, znaczy w jakimś równoległym świecie. Dostrzegają zjawiska, których w Polsce nie ma i tendencje, których w Polsce nie ma. To jest ich problem. Nie wiem, jak do niego podejść, czy polecić jakieś konsultacje medyczne, czy coś innego, ale niech ludzie sobie sami wyrabiają opinię, z czym mamy do czynienia. No tylko jeśli my nazwiemy to nawet Matrixem, prawda, że taką sytuacją drugiej rzeczywistości czy nadrzeczywistości, to później ten obraz tak przekazywany trafia z kolei do wielu mediów zachodnich, one to opisują w taki sposób, to trafia z kolei do Polski i ten system, że tak powiem, opisu rzeczywistości i tej podwójnej rzeczywistości się zamyka. Ale z politycznego punktu widzenia jakiś pomysł na to chyba powinien być, żeby to rozbić. Moim zdaniem pomysłem jest spokojna praca polityczna i wykonywanie zadań, które sobie założyliśmy i które chcemy Polakom dawać, a to jest po prostu solidny, prospołeczny, propatriotyczny, propolski program, który realizujemy zarówno na arenie wewnętrznej, jak i zewnętrznej. I konsekwentnie trzeba to robić, niezależnie od tego, że jacyś szaleńcy żyją właśnie w nadrzeczywistości i dostrzegają rzeczy, których po prostu w Polsce nie ma. Czyli rozumiem, że żadnego innego pomysłu ponad to, że... No ale z czym mamy polemizować, panie redaktorze? Ja no, pójść mówię na to przedstawienie teatralne albo wyjść do tych szaleńców, którzy mówią, że Hitler też tu był i podjąć z nimi dyskusję? Nie, ale nie zastanawiam się, bo państwo przecież zakładam, że w Ministerstwie Kultury te kontakty z dyrektorami teatrów, z ludźmi sztuki są większe i czy chodzi mi o to, czy to, co tutaj opisuje, też się tam pojawia, że są państwo traktowani po prostu jak siła obca, straszliwa, brunatna, która lada moment pchnie Polskę ku jakiemuś potwornemu nieszczęściu? Jeżeli jakaś część opinii publicznej, ja mam nadzieję, że tak jest, uznaje, że to jest jednak szaleństwo i że właśnie na przykład instytucjami kultury zarządzają ludzie, którzy oderwali się od rzeczywistości, to trzeba te pretensje wyraźnie adresować. Teatr Powszechny w Warszawie, ten, który wystawił tę sztukę klątwa, moim zdaniem hańba w historii polskiego teatru. No Mein Kampf jest po niej. A Mein Kampf właśnie po niej jest teatrem, który należy do prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Hańba się pojawiła w czasach rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, a ten Mein Kampf pojawił się w czasach rządów Rafała Trzaskowskiego. Więc drodzy słuchacze i wszyscy, którzy się tym interesują, informuję, do kogo zgłaszać pretensje, że oddają ważną instytucję kultury, jakim jest teatr, ludziom, którzy żyją w nadrzeczywistości, w równoległym świecie. Zmieniamy trochę temat i przechodzimy do czegoś, co jest z pewnością rzeczywistością. Może jeszcze parę dni nas czeka do tej rzeczywistości. Mówię tutaj o strajku, który ma wybuchnąć 8 kwietnia. I w dzisiejszej Gazecie Wyborczej czytam, że nie będzie cięcia płac za strajk. Samorządy znalazły sposób, by ustrzec nauczycieli przed cięciem pensji na czas strajku. Dostaną pełne wynagrodzenie, obiecują prezydenci największych miast. No, szczerze mówiąc, jak się czyta taką informację, to można by uznać, że jest to forma wręcz poparcia dla strajku, skoro już tak szybko deklaruje się, że wszyscy, którzy wezmą w nim udział, nic na tym nie stracą. I forma zupełnie niepotrzebna, bo ja oczywiście liczę na to, że za pół godziny rozpoczynające się rozmowy w Radzie, w Centrum Dialogu Społecznego przyniosą efekty, czyli dojdziemy do porozumienia i po prostu do tego strajku nie dojdzie, bo uważam, że są podstawy ku temu, żeby do takiego kompromisu doprowadzić. Ale jeśli by jednak ten strajk wybuchł, to on jednak będzie miał formę legalną, choć moralnie wątpliwą, to zaraz rozwinę, ale legalną, no bo jednak wszystkie procedury zostały dopełnione, jeśli chodzi o referendum, o wypowiedzenie się, czy nauczyciele są za strajkiem, czy nie. Więc tutaj nie grozi żadna restrykcja finansowa dla uczestników tego strajku, więc nie wiem, po co ta deklaracja tych samorządów, ale prawdopodobnie to chodzi o to, żeby znowu tworzyć właśnie tym razem równoległy świat polityczny, bo samorządy wielkich miast to w dużej mierze politycy, którzy są oponentami wobec naszego rządu i taki równoległy świat chcą też polityczny tworzyć. Natomiast mam nadzieję, że dzisiaj do porozumienia dojdzie, bo naprawdę nie było innego rządu w historii III Rzeczpospolitej, który tak systemowo i systematycznie zdecydowałby się rozwiązywać sytuację materialną nauczycieli. Sytuację niedobrą, podkreślamy to, uważamy, że nauczyciele zarabiają za mało, ale my jesteśmy rządem, który zaczął to rozwiązywać. I tą 16-procentową podwyżką, tak dużej podwyżki w tak krótkim czasie nigdy wcześniej nie było i tymi dodatkowymi ofertami, które dotyczą nauczycieli stażystów czy nauczycieli szczególnie wyróżniających się i tymi programami powszechnymi, które wprowadziliśmy, z których też nauczyciele korzystają i z obniżenia podatków PIT i z programu 500+. Nauczycielskich. No dobrze, to skoro państwo tyle do tej pory zrobili, to dlaczego w czasie referendów, które odbyły się w szkołach, od 80 nawet do 90% nauczycieli opowiedziało się za strajkiem? Dlatego, że chcą lepiej zarabiać. No i uważają, że to jest metoda, którą mogą tę sprawę wywalczyć. Ale my bardzo wyraźnie podkreślamy, że bez tej metody, bez tego ciosu, jakim jest zwłaszcza dla młodzieży w tak trudnym czasie, jakim są egzaminy, tą metodą nie trzeba tego osiągać. My do tego dojdziemy. Dojdziemy do tego, co premier Morawiecki też zapowiedział, że nauczyciele dyplomowani w przyszłym roku chcemy doprowadzić do tego, że będą zarabiać 6 tysięcy złotych, a dzisiaj już dochodzą do 5000 zł po tych naszych podwyżkach. I my to chcemy rozwiązywać systemowo i systematycznie. I należy sobie zadać pytanie, czy na pewno ufacie naszym oponentom politycznym, którzy prawdopodobnie tego strajku będą chcieli używać jako oręża politycznego do osłabiania naszej władzy. Już Schetyna już zapowiedział, że w momencie, kiedy Platforma wygra wybory do Sejmu, to te postulaty zostaną spełnione. Tak. Schetyna też zapowiadał, że będzie przeciwko Akta 2, przeciwko cenzurze w internecie, a potem jego parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim kilka dni później, po tych zapowiedziach, które na stronie internetowej Platformy się pokazywały, poparli Akta 2, poparli cenzurę w internecie, poparli ograniczenie wolności słowa w internecie. Więc taka jest wiarygodność Schetyny, wiarygodność polityków Platformy Obywatelskiej, nie pierwszy raz zresztą. Więc nauczyciele mają wybór. Albo współpracować z rządem, który systemowo rozwiązuje ich problemy i na pewno będzie to robił w kolejnych latach również, albo oddać władzę, pomóc w zdobywaniu władzy hochsztaplerom, którzy bardzo często wiele rzeczy zapowiadają. Zapowiadają, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego, a natychmiast po przejęciu władzy to podwyższenie wieku emerytalnego nastąpiło. Mnóstwo takich przykładów w czasie ich rządów i wtedy w jakiej będziecie sytuacji? A jest też taki argument, który się pojawia, że rząd trochę stał się tutaj, mówię w tym sporze z nauczycielami, ofiarą własnej propagandy. Mianowicie mówiąc tak często i tak wiele o dobrym stanie budżetu i prowadząc kolejne akcje, ogłaszając Piątkę Plus na przykład, czyli wzrost nakładów finansowych również z budżetu, które i transferów budżetowych, ośmielił wszystkie grupy, które uważają się poszkodowane, do dalszych roszczeń. No bo skoro można wydać dodatkowe pieniądze na emerytów, można dodać wydatkowe pieniądze na pierwsze dziecko, to w zasadzie dlaczego nie wydać na nauczycieli? Tylko, że wszystkie programy, które realizujemy, one są powszechne. One są powszechne i 500 plus dotyczy wszystkich, którzy posiadają dzieci i emerytura plus dotyczy wszystkich emerytów i rencistów. To są programy powszechne. Jeśli ktoś mówi, że nie powinniśmy jakichś tych elementów tego programu realizować, bo trzeba właśnie dać pieniądze na konkretną grupę zawodową, to niech powie uczciwie, a z czego mamy zrezygnować? Niech powie, że mamy zrezygnować z emerytury plus. Niech powie, że mamy zrezygnować z 500 plus albo to ograniczyć. Niech to powie uczciwie. Moim zdaniem my realizujemy jednak programy społeczne o charakterze powszechnym i one są korzystne dla wszystkich. Również obniżenie podatków to jest korzystne dla wszystkich. Również dla tej grupy zawodowej, jaką tworzą nauczyciele. Toczy się kampania, jeszcze nieformalnie, ale toczy się kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Jaką rolę, bo przecież w czasie spotkań pewnie z wyborcami różne tematy się pojawiają, jaką rolę w tych spotkaniach i w czasie tej kampanii pełni podpisana przez Rafała Trzaskowskiego w Warszawie karta dotycząca osób LGBT? W weekendowym wywiadzie Rafał Trzaskowski twierdził, że krytyka tej karty i jego zachowania jest nieuprawniona, że jemu zależy wyłącznie, że walczy o tolerancję I twierdzenie, że to jest jakaś ideologia, to jest nieprawdziwe. Czytałem ten wywiad i byłem zdziwiony, bo albo Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, udaje naiwnego, albo naprawdę tym naiwnym człowiekiem jest, bo otwiera furtkę, za którą jednak jest realizacja pewnego programu, pewnej ideologii, która ma do polskiego życia społecznego wkroczyć. I on myślę, że jednak to rozumie, a udaje, że nie rozumie. Że on tylko jest za tolerancją, za budowaniem jakichś tolerancyjnych relacji, z tolerancją moim zdaniem... On jest zachronieniem mniejszości. Tak, z tolerancją moim zdaniem w społeczeństwie polskim generalnie problemu nie ma. Natomiast latarnicy, edukatorzy, to wszystko, co ma wkroczyć do warszawskich szkół, to jednak budzi niepokój rodziców i moim zdaniem niepokój uzasadniony, bo przecież mamy prawo obserwować i uczyć się na błędach naszych przyjaciół z naszego kręgu cywilizacyjnego, czyli państw Zachodu, gdzie wiemy, do czego to doprowadziło. To doprowadziło do tego, co zarysował Paweł Rabiej. Co jest na końcu tej drogi? Na końcu tej drogi nie jest adopcja dzieci tylko jest po prostu ograniczenie wolności słowa, a nawet wsadzanie ludzi do więzień za rzekomą homofobię. Więc no to z kolei to o tym mówił ścieżka. Pan Śmiszek, czyli kandydat, prawda, Wiosny z kolei. Tak, że będą ludzie, którzy się nie będą z jego poglądami zgadzać, czy z jego stylem życia, będą szli do więzień. Więc to jest furtka, którą otwiera Rafał. Rafał Trzaskowski. Jeżeli pan redaktor pyta, czy to jest temat interesujący dla wyborców, tak, potwierdzam, jest interesujący. Już kampania wyborcza trwa, ja spotkania z ludźmi mam w swoim okręgu wyborczym na Pomorzu i ludzie się o to dopytują i są bardzo zaniepokojeni. Zdecydowana większość ludzi jest zaniepokojona tym, co się w Polsce zaczyna z powodu presji części polskich elit, również polityków związanych z koalicją europejską, czy z segmentami tej koalicji europejskiej zaczyna dziać. I po prostu sobie tego nie życzą. I tu musimy skończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jedź tą drogą przez następne 100 metrów. Następnie skręć w lewo i... Proszę, skręć w lewo i zabierz mnie do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Nie wytrzymam już przez te pyłki. Idzie wiosna. Czas zdezynfekować klimatyzację. Teraz za 299 zł. Nie zapomnij też wymienić filtra kabinowego z certyfikatem alergicznym eCarf. Już od 261 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Michał Przerwa. Komik Wołodymyr Załański zdobył ponad 30% głosów w wyborach prezydenckich na Ukrainie. Obecny prezydent Petro Poroszenko niecałe 17%, tak wynika z danych z 50% protokołów z lokali wyborczych. Obaj spotkają się w drugiej turze wyborów 21 kwietnia. Aby ratować się przed pożarem, 18-letnia kobieta wyskoczyła z 6 piętra bloku w Krakowie. Nieprzytomna została przewieziona do szpitala. Ogień gasiło 10 zastępów straży pożarnej. Co najmniej 520 tysięcy złotych było w samochodzie firmy ochroniarskiej, który miał zostać skradziony w Koszalinie, a potem spalony, ustaliła policja. W piątek mężczyzna zgłosił uprowadzenie pojazdu, którym miał przewozić prawie 1 000 000 złotych. Gdy od jednej firmy odbierał pieniądze, samochód miał zostać skradziony. Policja znalazła auto kilka przecznic dalej. Samochód płonął, a w środku nie było gotówki. Konwojenta zatrzymano, został przesłuchany i zwolniony. Jego zeznania przyjęto za wiarygodne. Trójka świętuje 57. urodziny, a Polskie Radio Dzieciom czwarte. To pierwszy ogólnopolski program zapewniający tak bogatą i wszechstronną ofertę audycji skierowanych do dzieci i rodziców. Z okazji urodzin stacja startuje z pierwszym konkursem dziecięcych talentów. Laureaci wezmą udział w nagraniu płyty. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Najbliższe dni będą kluczowe dla przyszłości polskich przewoźników. Chodzi o zaostrzenie zasad delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym, które zwiększają biurokrację i podwyższają koszty. Na nowych regulacjach najwięcej straciłaby Polska, która ma największą flotę transportową w Unii. Dzięki staraniom polskich europosłów ze wszystkich opcji politycznych udało się opóźnić głosowanie nad pakietem. Ponad 1200 poprawek zgłoszonych głównie przez Polaków zepchnęło dokument z powrotem do Komisji Transportu. Komisja zbierze się jutro i ma pracować ponad 6 godzin. Od tempa jej pracy zależy, czy projekt trafi pod głosowanie jeszcze w tej kadencji Europarlamentu. Jak pisze nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, determinacja jest po obu stronach. Na szybkim przyjęciu nowego prawa zależy Komisji Europejskiej, która zaproponowała je pod naciskiem Francji i Niemiec. Z państw nowej Unii o zablokowanie nowego prawa najmocniej walczy Polska. Rynek walutowy o poranku kręci się wokół Brexitu, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Marek Rogalski, analityk BOŚ. Najbliższe dni pokażą, w jakim kierunku sprawy się mogą potoczyć i to będzie kluczowe dla notowań funta. Pamiętajmy o tym, że potencjalny bezumowny Brexit może mieć znaczenie dla europejskiej gospodarki. Przypomnijmy też, że Wielka Brytania jest jednym z największych płatników do unijnego budżetu. Jej wkład w ostatnich latach to kwoty między 10 a 14 miliardów euro. Twardy Brexit to m.in. luka w unijnym budżecie. Polacy mają złą passę na Ukrainie, pisze dziś Puls Biznesu. Gazeta przypomina te mniej udane inwestycje u naszych wschodnich sąsiadów. Wawel ze względu na niestabilną sytuację liczy straty. Inny słodyczowy gigant, Kolian, wycofał się z ukraińskiego rynku ze względu na brak prawnych regulacji. Dobrze radzi z kolei sobie LPP, właściciel takich marek jak CCC, Rizert, Sinsay czy Medicine. W Polsce rozpychają się producenci żywności ze wschodu, Roszen czy ABK. Wzajemna wymiana to około

Porter Mazolewski. Proszę słuchać uważnie. To nasza piosenka dnia. Za 21 minut będzie 9 i oczywiście jeszcze jeden kandydat. Srebrne usta 2018+. Lider ruchu Kukiz 15, Paweł Kukiz, ma już statuetkę srebrnoustego za 2015 rok, ale była to trzecia nagroda. A tym razem nominowana wypowiedź właśnie nagród dotyczy. Nagród, które dostali członkowie rządu, którzy potem usłyszeli propozycje nie do odrzucenia, by je zwrócić. Zwrócili bez walki, ale nie bez goryczy. O finansowej mizerii ludzi żyjących z polityki mówił m.in. wicepremier Jarosław Gowin, co odbiło się szerokim echem. Echo w osobie przewodniczącego Pawła Kukiza odpowiedziało tak. Akurat byłem kilka dni w domu i takiej dostałem weny twórczej. Napisałem całą piosenkę pod tytułem Biedny jak Gowin, ale nie pamiętam całej ostatnią zwrotkę, tylko pamiętam. Spacerując po łazienkach, patrzę na łabędzie. Białe skrzydła, długie szyje, tyle mięsa wszędzie, lecz za cienki lód, a ja nie mam chleba, więc nie zwabię ich. Bieda, bieda, bieda. Tak Paweł Kukiz mówił w salonie politycznym Trójki w marcu 2018 roku, a potem tekst nagrał śpiewająco. Tytuł jest takim lekkim niedomówieniem. Biedny jak G, a piosenka zaczyna się tak. Od soboty do pierwszego jeszcze 3 tygodnie. Z głodu rękę wbijam w ścianę, drugą trzymam spodnie. A państwo własnymi rękami mogą oddać głosy. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Polecamy państwu oczywiście stronę internetową, tam cały zestaw informacji, a także zestaw nominowanych osób. Proszę odwiedzić, oddać głosy. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Tak, no powiedziałeś, że jeszcze słowo o dzisiejszej piosence dnia, to ważne tak. Słowo. No właśnie. No bo trójkowe urodziny właśnie. Świętujemy i świętujemy muzycznie i dziś po 19:00 autorzy dzisiejszej piosenki dnia, czyli Porter i Mazolewski, zagrają prapremierowo piosenki ze swojej wspólnej płyty, której fragment już mieli państwo okazję usłyszeć. I to wydarzenie będziemy retransmitować w niedzielę. Po 19:00 proszę być przy radioodbiornikach, a jutro o 13:30 kilka piosenek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wykonają Archive. No i na to wydarzenie zespół zgodził się wpuścić 10 słuchaczy Trójki. Zaproszenia będą do zdobycia w tonacji Trójki. Dziś, nie teraz. W dzisiejszej tonacji Trójki po 14:00 zapraszamy w imieniu Piotra Stelmacha. Tam zaproszenie na Archive. A to już utwór, który pewnie państwo znają. Na pewno. Komu mnie kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. To oczywiście Micromusic, który to utwór również znajduje się na płycie Zapraszamy do Trójki, o której pan redaktor był już uprzejmy wspomnieć państwu, był. Która już w odtwarzaczu się kręci od 6:00. I ten utwór akurat czekał na swoją kolej do 8:42, a schował się na przedostatnim miejscu. Choć kolejność jest, jak rozumiem, absolutnie przypadkowa, choć może nie przypadkowa, ale to nie świadczy o tym, że jest 17. Micromusic, pieśń Panny Czwartej. No właśnie, drugi album, 17. pozycja i ten utwór państwo znajdą na płycie, która to będzie właśnie naszą podwójną płytą tygodnia. 37 piosenek z ostatnich dni i miesięcy znanych z trójkowej anteny. Będzie można sobie teraz posłuchać także w odtwarzaczach w samochodach, w domach, w pracy, jeśli szef nie będzie słuchał, a może z szefem, jeśli szef też lubi te utwory. Szefie, szefie, szef posłucha. O, świetnie. I taka zagajka i od razu lepsza atmosfera jest. No dobrze, to co? Może jeden prezencik? Tak, jeden egzemplarz dla państwa tej podwójnej płyty. 227 trójek. Proszę zadzwonić do Piotra. On ma już przygotowany. Tak, od porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Album Zapraszamy do Trójki. Dla słuchaczy Zapraszamy do Trójki. Myślę, że audycja zawierała lokowanie produktu wystarczająco. Wiele razy powiedziałem Zapraszamy do Trójki, bo tak zatytułowany jest ten album. A jaki album? ładny. Bardzo ładny. I nowiutki, bo to dzisiaj jest premiera. Dobrze. No to teraz utwór, który troszeczkę będzie zaskoczeniem w zestawieniu z informacją, którą podam, bo Michał Urbaniak szykuje się do premiery nowej płyty. Ponownie będzie to album nagrany z Wiktorem Davisem. Tym razem jednak mąż Miki nie wcieli się w rolę producenta, ale zestaw piosenek śpiewanych na dwa głosy, Pop Art, taki będzie nosić tytuł, ukaże się 10 maja. Nie mamy jeszcze nagrań, ale możemy powiedzieć, że znajdą się tu również interpretacje piosenek z różnych epok i stylów muzycznych. Yeah, Dakota Stereophonics także się tam znajdzie, obok Don't You Want Me, The Human League, a niedaleko od nich padają Seno w Warszawie, czyli Ludzkie Gadanie. Michał Urbaniak z nową płytą, bardzo się cieszymy. No, nie wypada przerwać przed refrenem, więc chociaż słowo pana. Otóż i tu to. Niestety, proszę pana. I tutaj jeszcze jeden pan musi wejść na scenę. Pamiątki z koncertów mogą być różne. Na przykład plastikowy bilet ze smyczą, który będzie idealną pamiątką na przykład koncertu Mike'a Rosenberga. Uwielbiany przez fanów Passenger wraca do Polski i za dwa tygodnie będziemy już tylko wspominać jego kolejny, mam nadzieję, cudowny występ, wracając z krakowskiego klubu Studio, gdzie artysta zagra w niedzielę, 14 kwietnia. A z pamiątkowego biletu skorzystają tylko Bystrzaki, Szybcy, Nie Wściekli, bo to już... Only miss the sun when it starts to snow. Może być po herbacie, jeśli chodzi o Passengera. Trzeba dać organizatorowi też czas na wysłanie tego biletu, no i poczcie. Tak, poczcie. No i tutaj na pewno będą łzy wzruszenia podczas koncertu. Nie wierzę, że nie zagra tego utworu. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light. To pan sobie śpiewa, a ja tu państwu jeszcze będę chwilę opowiadał, bo mieliśmy dziś o poranku zabawę. Prezent dla państwa z okazji naszych urodzin, karta podarunkowa, prezent marzeń, czyli taki voucher na to, żeby sobie zrobić coś, co państwo bardzo by chcieli. Na przykład, jak ja powiedziałem, przepraszam, lot balotem. Tak, pięknie to powiedziałeś. Może być lot balotem, może być skok ze spadochronem, albo ze spadochronu, jak to woli. No. Wszelkie inne rzeczy mogą być. Szybki samochód, strzelnica, co państwo sobie życzą. Trzeba było sobie złożyć życzenia z okazji urodzin trójki. No i czego sobie państwo życzą? Tak od serca. Nagrodę otrzymuje dziś pan Igor, a pan Igor napisał tak. Włosy mieć, jak polski piłkarz w drugiej połowie meczu. I taką łatwość wypowiedzi, jak krajowy kopacz po przegranej z amatorską drużyną zagraniczną. Tego sobie życzę. Pozdrawiam, Igor. Czytał Marcin Łukawski. Nagrodziliśmy tę wypowiedź pana Igora. Karta podarunkowa o wartości 1500 zł dla pana, panie Igorze. Życzę panu, aby włosy pan miał jak polski piłkarz w drugiej połowie meczu. Sponsorem nagród w audycji jest serwis prezentmarzeń.com. W popołudniowej audycji też będzie konkurs. Polecamy państwu po 16. A teraz zaglądamy jeszcze raz na płytę podwójny czarny album z 50-lecia trójki. A tam... Nosowska. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą. Thank you. wilgoć osiada na twarzy. Ptak smętny siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Dziękujemy. To na 50-lecie Trójki Katarzyna Nosowska. Z czarnej płyty zagraliśmy. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Podróż obowiązkowa. Dziś w pamiętniku podróży Tomka. Australia. Nowe miejsce, nowe wyzwania, nowe przygody. Australia. Kontynent piękny, ale jaki niebezpieczny. Dłate i łaciate, pręgowane i skrzydlate, te co skaczą i wypływają. Wszystkie mogą cię w Australii zabić. Czy z futrem, czy z gładką skórą, pełzające, czy skaczące, nocne, czy dzienne, żyjące w górach albo na pustyni, z płetwą, czy bez. Każde w Australii może zabić. Przyjeżdżając z Nowej Zelandii, gdzie nie ma groźnych dla człowieka zwierząt, do Australii przyjeżdża się trochę jak na pole minowe. Na wszystko trzeba uważać. Najbardziej na węże, tak się przyjęło, ale wcale nie. Węże na ogół widać, są spore, tymczasem w szufladzie czy pod doniczką kryją się mniejsi milusińscy. Eight-legged freaks rule. They thrive in the tropical jungle, the desert wastelands and even underwater. These are nature's incredible spiders. Pająki. Na liście 10 najbardziej jadowitych pająków na świecie są 3 wredne występujące w Australii. Mówi mieszkająca w Melbourne Dorota Poznerowicz, miłośniczka zwierząt. W Australii żyje około 2000 gatunków pająków. Z tego 3 są jadowite i to bardzo jadowite. Do najbardziej jadowitych należy Sydney Funnel Web Spider, który żyje w okolicach Sydney. I jest to pająk, który zagrzebuje się w ziemi i jadowita jest samica. Jest to jedyny pająk, którego ukąszenie należy traktować jak ukąszenie węża. To znaczy, trzeba założyć opaskę uciskową na ranę, zadzwonić na numer alarmowy 30, nie ruszać się i czekać na pomoc. I broń Boże, nie myć rany, dlatego że w szpitalu mają specjalne płyny, którymi są w stanie odróżnić, co spowodowało ukąszenie. Ten mieszka koło Sydney, ale mieszkańcy Melbourne czy Perth nie mają wcale lepiej. Są 2 pająki, tak jak wspomniałeś, Redback i Whitetail, których należy się wystrzegać, dlatego że są to pająki jadowite i dopóki nie wynaleziono surowic na ukąszenia, to były to ukąszenia śmiertelne. A nastąpiło to w latach 50. i od tego czasu nie notuje się wypadków śmiertelnych po ukąszeniu tych pająków. Niestety rany potrafią się paprać latami, bo są to rany gnijące. No świetnie, nie ma co, a wiadomo, że pechowcowi to i w lesie cegła na głowę spadnie. Redback jest bardzo małym pająkiem, są to pająki nocne, terytorialne, więc nie ma obawy, że wejdą nam do mieszkania. Natomiast sytuacja jest gorsza z Whitetail. Jest to pająk niezwykle waleczny, pająk, który staje do walki, nie ucieka, potrafi się zapuścić również w siedziby ludzkie. Największa liczba ukąszeń jest wtedy, kiedy sięgamy do szafy po skarpetki, majtki, wchodzimy do łóżka, bo one tam lubią właśnie przebywać. No i jak tu zasnąć, skoro coś takiego może być obok? No, ale nie tylko pająki, wszystko może być obok, w szczególności... węże. Australia is home to the 10 most venomous snakes in the world. 10 najbardziej jadowitych węży na świecie występuje w Australii. A najbardziej z nich jadowity to tajpan pustynny. Ocenia się, że jego jad jest tak jadowity, że jedno ukąszenie jest w stanie zabić 100 dorosłych ludzi. Węże są wszędzie. Węże są w dużych miastach, węże są na obrzeżach. Mamy w Wiktorii około 100 jadowitych węży na 140 żyjących, plus 32 sztuki węży morskich, również jadowitych. Procedury są następujące. Należy zadzwonić pod numer alarmowy 30, unieruchomić kończynę i broń Boże nie przemywać rany i czekać na pomoc. A jak jest z zniesieniem pomocy? Numer alarmowy działa niezwykle sprawnie. Natychmiast zostają powiadomione odpowiednie służby. Do ratowania są przeszkoleni tutaj również strażacy. Oni również mają surowice. W Australii mamy surowice na każdy rodzaj ukąszenia. Od ukąszenia węża mamy średnio 4 godziny, czyli mamy 4 godziny na przylot pomocy pogotowia lotniczego. I tak o wężach można jeszcze długo, bo temat fascynujący, więc z wężami pewnie jeszcze spotkamy się w relacjach. Tak czuję, chyba że ja spotkam się z którymś wcześniej. No ale Australijczycy jakoś żyją, dają sobie radę. Do usłyszenia jutro. Tomasz Gorazdowski. Tomek, ja cię proszę, uważaj na siebie. Zwłaszcza w tych szufladach, żeby tam nie gmerać, bo one przecież tam mieszkają. Sponsorem relacji jest Budimex. Dziękuję bardzo, czekamy na kolejne relacje Tomka. To już jutro, dokładnie o tej samej porze. Za 4 minuty 9 się zrobiło nagle i niespodziewanie. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia po 9. Marek Niedźwiecki. Właśnie się pojawił okolicznościowa piosenka. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Śpiewając idź przez życie, rozkwita jak ten kwiat, przy dobrym apetycie i w zdrowiu 100 lat. Pieniądze szczęścia nie dają, być może, lecz kufereczek, stóweczek, daj Boże. Wakacji w złotym brzegu, podróży morskiej też, wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz. Ludzie nienawidzą się nawzajem, taki już niedobry świat. Dla mnie zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Miasto mówi styl. Jury mówi najlepszy design. Ja mówię Seat Arona. Poznaj nowego SUV-a Seata Arona, nagrodzonego za najlepszy design w prestiżowym konkursie Red Dot Award 2018. Dostępny w kredycie już od 527 zł miesięcznie. RRSO 8,18%. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Zapytaj w salonach Seata lub sprawdź na seat-auto.pl. Seat. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów,